Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Mart Salı. Yıl 2020, ay 3, gün 70, Kasım 124. 1441 Hicri, Recep 15. 1435 Rumi, Şubat 26. Günün tarihi. 57 yıl önce bugün, yani 10 Mart 1963'te Marif Kitaphanesi ve matbaası sahibi ve saatli marif takvimlerinin kurucusu Naci Kasım vefat etmişti. 21 yıl önce bugün şair ve yazar Salah Birsel İstanbul'da vefat etti. 100 yıl önce bugün 10 Mart 1920'de sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Pars İstanbul'da doğmuştu. 101 yıl Pars'ın vefatı 10 Mart 2008 İstanbul. 101 yıl önce bugün ise 1919 yılında Çin'de kölelik resmen kaldırıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. She's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie, the riveter, keeps a sharp lookout for sabotage. Sitting up there on the fuselage, that little frail can do more than a male can do. Rosie, the riveter. Rosie's got a boyfriend, Charlie. Charlie, he's a marine. Rosie is protecting Charlie, working overtime on the riveting machine. When they gave her a production knee, she was as proud as a girl could be. There's something true about red, white, and blue about Rosie, the riveter. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robert Ayar'dan oluşan ekiple berabersiniz ve Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi açılışımızı ilginç bir şarkıyla yaptık. Rosie the Riveter Song. Bir reklam şarkısı aslında, halkla ilişkiler çalışması. Rosie adlı Amerikan kadının fabrikalarda üretimi nasıl artıracak şekilde çalıştığının reklamı yapılıyor. İkinci Dünya Savaşı'na da hazırlanan puzzle'lı güçlü işçi kadın reklamlarından bir tanesi. Perçinci Rosie. Perçinci Gül Hanım da diyebiliriz. Perçin Çakıcı, Mıh Çakıcı. Bütün gün ister yağmur ister kar, ister güneş açsın, o sürekli olarak üretim kayışında çalışır, tarih yazar, fabrika için çalışır. Rosie çakar perçinleri diye gidiyor ve dikkatli olur, sabotaj falan da yapılmasın diye, sanki motorların çakımı sırasında casusların girmesine de dikkat ediyor. Dünya Savaşı tabi. Evet evet, Dünya Savaşı. Rosie'nin bir de Charlie diye erkek arkadaşı var. O da denizci, deniz piyadesi. Ve Rosie Charlie'yi koruyor ve fazla çalışma, fazla mesai yapıyor mıh makinesinin üzerinde. Ve ona kendisine bir mükemmel, excellent yerine geçen, yani mükemmel diye bir karne verdikleri zaman da Rosie havalara uçuyor sevinçten. Bir kız ne kadar gururlanabilirse o kadar gururlanıyor. Yani bu işte de bir gerçeklik payı var diye düşünüyor Rosie de. Kırmızı, beyaz ve mavi Amerikan bayrağının renklerinde yani. Mıh Çakıcı, Perçinci Rosie'nin hikayesi. Niye çaldık? Eduardo Galeano'dan bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kadın Şampiyonlar. 2003 yılında 3. Dünya Kadın Futbol Şampiyonası yapıldı. Turnuvanın sonunda Alman futbolcular şampiyon oldular. 2007 yılında da Dünya Kupası'nı yine Alman futbolcu kadınlar kaldırdı. Ancak buralara dikensiz bir gül bahçesinden geçerek gelmemişlerdi. 1955'ten 1970'e kadar Alman kadınlarının futbol oynaması yasaktı. Alman Futbol Federasyonu'nun bu yasak konusundaki gerekçesi şuydu. Top kapma mücadelesinde kadın zarafeti ortadan kalkıyor, beden ve ruh bazı hasarlara maruz kalıyor. Bedenin sergilenmesi de ahlaken ayrıca sakıncalı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, kadın futbolcuların hikayesini böyle anlatıyor işte kadın şampiyonları. Ta 1970'e kadar da bedenin sergilenmesi ahlaken sakıncalı diyormuş Almanya'da, Alman Futbol Federasyonu'nda. 70'ten bahsediyoruz, evet. Yani 50 sene, yarım yüzyıl öncesine kadar. Ama şimdi durum biraz değişti doğrusu. Megan Rapinoe'nun öncülüğünde, kendisi açıkça lezbiyen olan olağanüstü bir futbolcu kadın, hem Amerika futbol takımını dünya şampiyonu yaptığı gibi, yani o takımda o takımın kaptanı olduğu gibi aynı zamanda bütün futbolcuların, emekçilerin haklarının erkeğe eşit ücret almaları, maaş almaları, neyse işte tazminat filan almaları için de müthiş bir mücadele veriyor ve tarihe de geçiyor. Şampiyon yapacağız dedi ve yaptı. Bütün kendisi aleyhinde pek çok şey de üretildi, tahmin edilebileceği gibi. Ama vız gelir, tırıs geçer dedi. Müthiş demeçler verdi. Buradan da bu vesileyle Eduardo Galeano üzerinden Megan Rapinoe'ya da bir selam gönderelim. Günaydın Megan. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Alpologa'yla da bu kadınların spor müsabakalarında giderek artan rolünü konuşmuştuk. En son olimpiyatlarda %48'e çıktığını söylemişti kadın sporcuların sayısının. Evet, Alp'le Megan Rapinoe hayranlığımız da ortaktır. Yani epeydir üzerinde konuştuğumuz müthiş bir kadın kendisi. Herkese de örnek oluyor. Bu vesileyle geldi. Peki, tarihte bugünü devam ettirelim. 1876 yılında bugün Graham Bell ile yardımcısı Watson ilk telefon görüşmesini yapmışlar. Evet, Alexander Graham Bell'in de yardımcısı Arthur Conan Doyle'un söylediği gibi Sherlock Holmes'un yardımcısıyla aynı demek ki. Watson adını taşıyorlar. Basit Bay Watson demiş midir acaba o da? 1910'da Hollywood'da ilk film çekilmiş. All in Old California gösterime girmiş bugün. 1955 yılında bugün ise Ankara Radyosu'nda yayınlanan Daldan Dala programındaki bir monologda milletvekillerinin küçük düşürüldüğü yolundaki iddialara cevap veren Devlet Bakanı Mükerrem Sarol, bu monologu yayından önce kendisinin kontrol ettiğini ve programın kaldırılmasını gerektirecek bir husus olmadığını açıklamış. Erdoğan Çaplı'nın hazırladığı programa devam kararı verilmiş. Monologda bir milletvekili adayı halka hitap ederken kendi için bir şey istemediğini, tek isteğinin ölünceye kadar milletvekili kalarak millete hizmet olduğunu alaylı bir dille açıklıyormuş. Evet, ama çok güzel bir haber bu. Gayet iyi hatırlıyorum, maalesef yaşım tutuyor. bu hem Mükerrem Sarıoğlu hatırlıyorum, hem de Erdoğan Çaplı'nın bu Erdoğan Çaplı ile Daldan Dala programını da hatırlıyorum. O zamanlar radyo hayatımızda çok önemli bir değer tutuyordu. Bu Ankara Radyosu'nda, ama İstanbul Radyosu'nda da yayınlanıyordu aynı zamanda. Ve demek ki neymiş, Devlet Bakanı bakıyor, monologları yayından önce kontrol ediyormuş. Sansürün de bu kadarı izin de vermiş ama. Vermiş ama, evet. Canım, bir şey yok, her milletvekili sonsuza dek vekil olmak isteyebilir kalmak diye karar vermişiz. Haklı da olabilir. Eleştiri yani olarak bile almamış mı? Evet. Bir de son tarihte bugünden son bir madde. 1972'de bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarını onaylamış. Çok da geçmeden uygulanacaktır. Bu da böyle. Peki, günün haberlerine geçeceğiz şimdi. Belki minik bir duyuruyla başlayabiliriz. Hı hı. Hani biz bir süredir göçmen krizinin başlamasıyla birlikte programın hemen en az yarım saatini göçmenlere ayırıyoruz. Ama Açık Radyo'da sadece, tabii ki Açık Gazete değil, bir dizi program var göçmenlerle, mültecilerle ilgili program yapan. Bunlardan bir tanesi bugün Açık Gazete'nin sonrasında saat 11'de Deniz Aşırı programı olacak. Deniz Aşırı programı birkaç haftadır özel bir yayıncılık aslında yapıyor. Deniz Bak, evet. Geçtiğimiz hafta Midilli'ye bağlanmışlardı, canlı olarak bağlandılar ve oradaki gelişmeleri haber yapmışlardı. Bugün saat 11'de ise Samos Adası'ndan Jinda Zekioğlu ile görüşecekler. Samos Adası'nda neler olup bittiğini, göçmenleri, buradaki göçmenlerle dayanışanları veya saldıran ırkçı grupları vesaireyi, evet, konuşacaklar. Hepsi gayet objektif bir dille çok ilginç bir şekilde anlatılıyor. Hı. Bir kısmını dinleme fırsatım da oldu. Deniz Bakın bu Deniz Aşırı programını her salı saat 11'den 12'ye kadar devam eden bir program. Haftaya da Sakız Adası, evet. Fios'tan. Yine bu göçmen meseleleri, adalar. Çok dünyanın en en önemli birkaç meselesinden biri, işte 4S'le de ifade etmeye çalıştığımız şey, yani sıcak eli, büyük küresel ısınma başta olmak üzere, ısıtma diyelim hatta, olmak üzere savaş, salgın savaş, sığınmacılar, göçmenler ve salgınlar üzerinde duruyoruz. Bu dört mahşerin dört atlısı üzerinde bugün de durmaya devam edeceğiz kaçınılmaz olarak. Bir de demokrasinin büyük ölçüde bütün dünyada da gittikçe ağır bir tehdit altında kalmakta olduğunu gösteren, Türkiye'de de bunun izlerini rastlanan çok önemli haberler var. Bir buçuk saatimiz var toplam. Onunla bakalım şimdi nasıl halledeceğiz bu meseleyi. Şimdi öncelikle şeyden başlayalım. Osman Kavala, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında bu kez de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında casusluk suçlamasıyla tutuklama kararı verilmiş. Daha neler? Siyasal veya askeri casusluk. Gezi davasında beraat etmesinin hemen ardından 2,5 yıldır açık tutulan 15 Temmuz soruşturması gerekçe gösterilerek yeniden gözaltına alınmıştı. Hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala ikinci tutuklama kararı da verilmiş. T24'ten de çeşitli kaynaklardan alabiliriz bu haberi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye doğumlu Henry Jacques Barkey, kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde profesör, öğretim üyesi, dış politika uzmanı, uluslararası ilişkiler uzmanlık alanı da onunla irtibatı darbe girişimine destek olarak nitelenmiş. Bu kez de yine Barkey ile irtibatı nedeniyle devletin gizli kalması gereken belgelerini siyasal ve askeri casusluk nedeniyle temin suçu var. HTS kayıtlarında Barkey ile görüşmesine rastlanmamıştı. Bazı basın diyeyim hadi gene şey olmasın diye, dostlar alışverişte görsün diye bazı basın organlarında, kendilerine gazete diyen bazı organlarda 93,5 saatlik kayıtlar, görüşme kayıtları olduğunu söylüyorlardı Henry Barkey ile. Hala da bunu yazmaya devam edenler var. Evet, HTS denilen şey de zaten bu işte, yani telefon kayıtlarının araştırılması anlamına gelen bir şey. Ama yok böyle bir kayıt. Yani Henry Barkey'in kendisi de, ben karımla bile bunca zamandır bu kadar telefonla görüştürmedim, Osman Kavala'yla da hiç görüşmedim. Ama şey kaydı olduğu ortaya çıktı. Aynı ne derler? Baz istasyonu. Baz istasyonundan. Vallahi bizim baz istasyonundan, buradan tophaneden de epey milyonlarca konuşma çıkabilir bu hesapça. Casusluk olunca çok acayip yani. 2014, 2015 ve 2016'da periyodik ve süreklilik arz eder biçimde Barkey ile aynı baz istasyonundan sinyal aldığının tespit edildi. Yani bunun kadar tuhaf bir açıklama hiçbir yerde duymadım. Yani Kavala'nın bir lokantada Barkey ile birlikte görünmelerinin de, burada Karaköy lokantasında karşılaşmışlar ayrı masalarda yemek yerken, tanıdıkları için birbirlerine önceden ayağa kalkıp merhaba ne haber filan demişler, nasıl gidiyor diye. 4 dakikalık filan bir konuşma olmuş, 3-4 dakika. O işte şu kuvvetli şüpheye yol açmış. Kararda telefon görüşmesi yapmadığı tespit edildiğini savunmasında da vurgulayan Kavala, Barkey ile Orta Doğu sorunlarının konuşulduğu konferansta görüştüğünü kabul ettiği vurgulandı diyor. Barkey'in gerek FETÖ gerek PKK ile irtibatlı kişilerle görüşen, terör örgütleri ve yabancı devletler adına istihbari görevler alarak faaliyetler yürüten bir isim oldu. Kendisi serbestçe hala girip çıkabiliyor, öyle değil mi bir yandan da? Yani madem böyle bir kendisine dair şey var, suçlama var. Lehigh Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü kendisi. Tanınmış bir akademisyen. Herhangi bir yakalama vesaire falan kararı da yok sanırım. Yok, hayır. Yok. Yani bir yandan onunla değildi zaten. Sanık olarak da geçmiyordu zaten. Evet, Markava davasında sanık olarak şey de geçmiyordu. George Soros da geçmiyordu. Tabii zaten bu yeni soruşturma olduğunu hani hatırlatalım. Aslında Gezi davasından içeride tutuluyordu Kavala. Fakat beraat etmişti. O gün yeni bir soruşturma açıldı. İşte o soruşturma bu aslında. Yani ifadesinde şunu söylemiş Kavala: üzerime atılı suçlamayı anladım. HTS kayıtlarında benim Henry Jacquard ile herhangi bir telefon görüşmesi yapmamış olduğum ortaya çıktı. Yeni delil benim lehime olması gerekir. Barkey ile temasta olduğum iddiasını çürütmektedir. Eğer benim bilmediğim bulunmuş bir telefon görüşmesi varsa bunun sorguda bana sorulması icap ederdi. Benim çalışma ofisim Elma Dağ Cumhuriyet Caddesi numara 40'ta bulunmaktadır. Otellerin olduğu çevrenin ortasında aynı baz istasyonunun kullanılması oldukça doğaldır demiş. Yeni uydurulmuş bir suçlama, benim casusluk faaliyetini yapabilmek için gerekli olan herhangi bir bilgiye sahip olmam, bilgiye erişmem mümkün değildir. Ben sivil toplumda çalışıyorum. Temasta olduğum insanlarda sivil toplum örgütü, benim devletle ilgili insanlarla temasım söz konusu değil. Casusluk suçlamasının yapılabilmesi için en azından kritik bilgiye sahip bir kamu görevlisiyle ilişkimin olduğu gösterilmesi gerekir. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani benim bir takım sır niteliğindeki bilgileri almış olmam mümkün değildir. Konumum itibariyle böyle bir durum söz konusu değildir. Adli suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim demiş. Henry Barkey Açık Toplum Vakfı ile temaslarıyla ilgili bir bulgu ortaya çıkarılmış. Bu mümkündür, ancak ben Açık Toplum Vakfı'nda sadece bir yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulu toplantılarına katılıyorum. Bunun dışında Açık Toplum Vakfı'nda hiçbir zaman özel bir işlevim ya da görevim olmadı. Böyle bir suçlamanın tutuklanmamdan neredeyse 2,5 yıl sonra çıkarılmasının iyi niyetli bir suç isnadı olmadığını düşünüyorum demiş Kavala. Barkey ile bir konferansta tanıştık. Bunun dışında bir tanışıklığımız yoktur. Kız kardeşiyle ortak bir sergi yapmışlığımız vardır. Konferansların konusu Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun siyasi durumu ile ilgilidir. Kendisi bir araştırma kurumunun müdürü, yöneticisidir. Yani kardeşi. Türkiye ve Orta Doğu üzerine araştırmalar yapan bir kurumdur. Daha önce akademide çalışmıştı olabilir. Konferansa ben dinleyici olarak katılmıştım diyor. Basit bir Google araştırması yapılsa araması, kendisinin İstanbul'da katıldığı konferansların listesi çıkar. Bunun savcılık tarafından yapılması gerekirdi. Hiçbiri gizli değildir. Bazı devlet görevlilerinin katıldığı konferanslardır. Takriben en son 4 yıl önce birlikte bir konferansa, İstanbul'da düzenlenen bir foruma katılmıştık. Katılımcı sayısı da 200-250 kişi arasındaydı. Darbe suçlamasının casusluk suçlamasına evrilmesi adli sürece de aykırıdır diyor. Yani adli sürecin doğal akışına tamamen aykırıdır 2 sene sonra casusluğa dönüşmesi. Darbeye destek şimdi casusluk oldu. Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde casusluk. Bu iki suçlama arasında herhangi bir kavram ilişkisi de yoktur. Daha önce de söylediğim gibi benim ne darbe girişimine bir katkım ne de bir devlet sırrına erişmem söz konusudur. Bu birbirinden bu kadar farklı ve ağır suçlamalar isnat edildiği halde bugüne kadar herhangi bir savcı tarafından sorgulanmamış olmam da adli sürecin doğal akışına da aykırı bir şey var. Aleyhimde olan hususları kabul etmiyorum demiş. İlginç bir şey var. AİHM'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye verdiği ek sürede bugün doluyor. Evet, hemen öncesinde. Hemen öncesinde bu ikinci defa oluyor. Evet. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHM'in Osman Kavala ile ilgili ek savunma için hükümete verdiği sürenin yarın sona ereceğini hatırlatırken, bugün itibariyle hükümetten AİHM'e verilmiş herhangi bir ek savunma yok diyor. Yani dünü kastediyor. İşte Twitter hesabından da diyor ki, Kavala'ya yönelik suçlamalar yeni bir soruşturmayla ilgili değil. 13 günlük gözaltının ardından darbecilik suçlaması yöneltilerek 1 Kasım 2017'de tutuklanıp 11 Ekim 2019'da re'sen tahliye edildiği dosyada yeni delil bulunduğu gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Savcı Hasan Yılmaz'ın tutuklama müzekkeresine yazdığı yeni delil, Barkey hakkında yapılan ek araştırmada yabancı devletler adına istihbari görevler alarak faaliyette bulunduğuna yönelik bulgulara erişildiği 3 nokta. Yani aynı dosyadan tutuklandı, re'sen tahliye edildi, yeniden tutuklandı ve yine tutuklandı. Aynı dosyadan bahsediyoruz. Bu hakikaten yani hukuk ya da hukuksuzluk tarihine geçecek tuhaflıkları barındıran, yani Franz Kafka bile bu kadarını düşünemeyebilirdi dava şeyinde doğrusu. Ki oldukça hayal gücü, tahayyülü yüksek bir yazardır. Çek yazar Franz Kafka. Yani soruşturma süresi evresinde tutukluk süresinin en çok 1 yıl 6 ay olabileceği, bu sürenin gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabileceği hükme bağlanmıştı 2019'da. Yani Kavala'nın 25 Şubat 2020'de serbest bırakılması gerekiyordu. Hak ihlali olduğuna yönelik ve mesai bitiminde kesinleşecek olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, üçüncü kez tutuklanmasının dayanağı haline getirilen darbecilik suçlaması yöneltilen dosyayı da kapsıyordu diyor. Şık. Hülasa, Osman Kavala aynı dosyadan tutuklandı, re'sen tahliye edildi, yeniden tutuklandı ve yine tutuklandı diyor. Günün özeti budur yani. Hakikaten tarihe de geçebilir bir şey yani. Yani avukatı İlkan Koyuncu da bunu T24'ten okuduk. Avukatı İlkan Koyuncu'dan da tepki gelmiş. Üçüncü kez tutuklama kararına devlet kendine başka bir meşgale bulsun demiş. Karara ilişkin şöyle demiş yani, bu tutuklama sürecini anlatıyor hepsini. Emniyet gözaltına aldı, ifade aldı, savcılar sevk etti, savcılık ifade almadan tutuklamaya sevk etti, suç ceza ve hakimliği huzurunda tutuklandı. İkinci tutuklanma sürecinde emniyet gözaltına aldı, ifade almadan savcılar sevk etti, savcılık ifade almadan tutuklamaya sevk etti, suç ceza hakimliği huzurunda tutuklandı. Üçüncü olarak emniyet ifade almadı, savcılık ifade almadı, sulh ceza hakimliği huzura almadı, yine tutuklandı. Osman Kavala aynı soruşturma dosyasında 3 kez tutuklandı, 1 kez tahliye oldu ve şimdi Osman Kavala başka bir suçtan tutuklandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu hak ihlali kararı ve yargı reformunun getirdiği soruşturma aşamasında tutukluk süresi 2 seneyi aşamaz, hükmü uygulanmaz diyecekler. Ben sizin yerinize utanıyorum demiş İlkan Koyuncu avukatı. Böyle. Bu böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ayrıca Barış Terkoğlu'nun avukatı da, o da TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, Terkoğlu ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın devlet içindeki çeteleşmeyi yazdıkları bir kitap çıkarmak üzere olduklarını ve bu nedenle tutuklandığını söylemiş. Tutuklanmanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen bir kitap diyor. İlginçmiş. Bu daha önce de böyle bir şey yaşamış. Yani Ahmet Şık'ın da bir kitabı çıkacak. Kendisi. İmamın Ordusu isimli. O sırada gözaltına alınmıştı. Ve henüz yayınlanmamış bir kitaptan dolayı. Kitabın ismi Mahrem 2 olacakmış. Avukatı, yani Barış Terkoğlu'nun avukatı anlatıyor. Son düzeltmeler yapılıyordu. Bir hafta daha olsaydı yayınlanacaktı. Kitap hazırlanırken bütün muhataplar aranıp cevap hakkı soruluyordu. Kitapta adı geçen. Dolayısıyla birçok kişinin kitaptan haberi vardı. Bir gerekçe üretilmesi gerekiyordu. Bu haber gerekçe yapıldı diyor. Son bir haftada Oda TV yayın yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Libya'da şehit olan bir MİT mensubunun cenazesiyle ilgili haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklandılar. Aynı zamanda aynı haberi yayınladıkları gerekçesiyle Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de ikinci kez gözaltına alınmalarının ardından tutuklandılar. Tutuklanmalara ilişkin süreci Hüseyin Ersöz'de Şirin Payzına T24'ten böyle yorumluyor işte. Sosyal medya hukuku dediğimiz hukuk oluşuyor artık. Burada yapay bir infial nefret yaratılıyor, tepki. Bunun neticesinde de bu soruşturma süreçleri bu şekilde evriliyor demiş. Yani devlet sırrını açıklamaya kalkışmaktan gözaltına alınmışlar, tutuklanmışlardı. Yani bir aslında MİT görevlisinin öldürüldüğünü Libya'da söylemişlerdi. Bunu haber yapmışlardı. Şimdi iş işte döndü, meğer kitap yazıyorlarmış. Aslında bundan dolayı mı alınmışlar? Evet, öyle çıkıyor. Ve herkesin, birçok kişinin haberi vardı diyorlar. Çünkü tek tek iznini alıyorlarmış ya, adının geçmesinde sakınca var mı diye. O zaman bahsettikleri devlet sırları demek ki böyle bir şey. Devlet evet, açısından yani. Çok ilginç. Haber değilmiş yani. Gökçer Tayincioğlu da T24'te şunu yazıyor. Gazeteci Ferhat Çelik'i tutuklayan İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne göre şüphelinin ifşa kastı, delillerin kalitesini soruşturma aşamasında tartışmaya gerek yok. Yani delil kalitesini tartışmaya gerek yok diyormuş. Nasıl? Yani delilleri tartışmanın gereği olmadığını söylemiş İstanbul Sulh Ceza Hakimliği. Yani geçen... Yani devlet açısından tartışmalık hiçbir şey yok zaten bu davalarda. Yani, her şey çok net. Evet, 8 gün içinde tam 8 gazeteci tutuklanıyor. Gökçer Tayincioğlu yapmış hesabını. 6 gazetecinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen MİT Kanunu'nun 27. maddesinin ilgili bölümü de işte şunu şunu diyor. 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. İfşa diyor. Yani bunları ifşa eden, yani makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler. Yani fahş etmekten geçiyor. Açığa çıkartmaktan, gizli bir şeyi. İfşa alanı Türk Dil Kurumu'na göre gizli bir şeyi açığa çıkartmak, yaymak demek. Ama kanun metniyle birlikte okunduğunda MİT mensuplarının ve ailelerin kimliklerinin ifşası, bütünüyle açığa çıkartılması ve yayılması söz konusuysa suç oluşturuluyor. İfşa kastını, delil kalitesini tartışmaya gerek yok diyor. Yani tartışacak bir şey yok diyor. İfşadır. Bu gider diyor. Başka yerlerde defalarca yayınlanmış. Televizyonda, başka gazetelerde yayınlanmış olmasını. Meclis kürsüsünde okundu. Bunu söyledi. Daha sonra biz haber yaptık bu mesela. Yani cenazeyi sadece haber yapıyorlar özel olarak da. Bu isimler kürsüden mecliste konuşuluyor. Ve canlı yayında veriliyor bu arada. Evet, bu arada TV'de da Oda televizyonu da erişime kapatılıyor. Evet, erişim engeli var. Erişim engeli. Yani şey diyor. Cidem Toker de Sözcü Gazetesi'nde kuşatma dalgaları ve haysiyet diye bir yazı kaleme almış. Gazetecilik ve gazeteciler için sert, zor bir haftayı geride bıraktık. Yani bıraktık demek sona erdi anlamına gelmiyor. Suriye yenilgisiyle iktidarın meşruiyet erimesinin hızlandığı bu günlerde gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla şiddetlenen medya kuşatmasının süreceğini düşünenler mevcut diyor. Gözdağı ve yıldırma. Yani Pehlivan'la Terkoğlu, FETÖ yapılanmasının yargı ve güvenlik bürokrasisinde güçlü olduğu 2011'de gazetecilik yapmanın bedelini 19 ay tutuklulukla ödedi. Bugün iki barışın FETÖ sonrası tarikatlar ve devlet içindeki tarikat yapılanmaları kavgasını anlattığı Metastaz isimli kitabı büyük ilgi görüyor. Yeni Çağ yazarı gazeteci Murat Ağarel de yeni yayımlanan Sarmal isimli kitabında kamu kaynaklarının İslamcı vakıflar arasında nasıl rant mücadelesine zemin oluşturduğunu anlatıyor diyor. İktidar nimetlerinden beslenenler diyor Çiğdem Toker, iktidar nimetlerine sırtını dönerek bedel ödemeyi göze alarak sadece gazetecilik yapmanın ne demek olduğunu anlayamaz. Bütün meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve internete sahip olamamak diyor. Yani şeyi de anlatıyor. 2008 ile 2018 iktidarla medya sahipliği ilişkisinde iki kritik dönemeç diyor. Sabah ATV grubu 1.1 milyar dolara el değiştirdi. Vakıfbank ve Halkbank kredileri finansmanıyla sağlandı 750 milyon dolarlık kısmı. 2018'de Doğan Medya Grubu da yine 1.1 milyar dolara el değiştirdi. Bu tutarın 700 milyon dolarlık kısmı da Ziraat Bankası kredisi finansmanıyla sağlandı. Yani iktidara %90 sahip olmak yetmiyor. Kendi medyasını inşa ederken hazine sermayeli kamu bankalarına başvuran iktidarın söz konusu internet olduğunda ezberi bozuluyor diyor. İsterse bütün hazineyi, bütün bankaları emrine amade kılsın, kanalları erişime kapatsın, bir iktidarın dijital gazeteleri, siteleri, sosyal medya ağları, kanallarıyla kağıt baskı gazetelere benzemeyen etki gücü toplumun kılcallarına inen interneti bütünüyle ele geçirmesi imkansız demiş. Böyle bir açıklama var. Yani hakikaten Murat Sabuncu da T24'ten gazeteci tutuklamaları ve unutamadığım soru, dünya insanın üstüne yıkılır mı diyor. 2011 yılının başında Silivri cezaevinde o zamanlar henüz 7 yaşında olan babasının niye artık eve gelmediğini sorgulayan üzgün evladı var. Tutuklanan meslektaşlarımı görmeye girişiyorum ve öyle bir soru soruyor. Evlat dedesine soruyor. Dede, dünya insanın üstüne yıkılır mı diye. Onu hatırlamış. Ve yani çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Rıza Türmen de Özgürlükler Ülkesi Türkiye başlıklı yazısında T24'te AİHM'in, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşmiş içtihadı olduğunu, gizli bilginin gizliliği kalktıktan sonra yayımlanmasının engellenmesi, ifade ve basın özgürlüğünün ihlaline yol açıyor. Gizli bir bilginin yasal olmayan yollardan elde edilmiş olması da bunu değiştirmiyor diyor. Özgürlükler Evi uluslararası saygınlığa sahip bir sivil toplum kuruluşu. 195 ülkede özgürlüklerin durumunu inceliyor. Her yıl rapor yayınlıyor ve Türkiye ile ilgili olarak çizdiği resim hiç iç açıcı değil. 83 ülkenin özgür, 63 ülkenin kısmen özgür, 49 ülkenin ise özgür olmayan ülkeler olduğunu belirten raporda Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Yetmezmiş gibi son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke. Birincisi Burundi, Afrika'dan yerini bile haritada gösteremeyeceğimiz bir yer. Freedom House isimli bir Amerikan kuruluşunun yaptığı çalışmaydı bu. Evet, Freedom House. Geçtiğimiz günlerde de zaten bahsetmiştik. Yani iktidarın sadece son birkaç günde meydana gelen örnekler bile Türkiye'nin özgür olmayan 49 devlet arasında neden girdiğini anlatmaya yeterli diye sıkı bir döküm yapmış Rıza Türmen. Bütün her yerden taramış yani. Observer ve Guardian'dan 1991 davasında İngiliz Gizli Servisi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili şeyleri, Avustralya'da yaşarken filan olup bitenleri anlatan bir dava. Yani AİHM kararları, Anayasa Mahkemesi kararı, anayasanın AİHM kararlarının yasalardan önce geldiğine ilişkin 90. maddesi, basın özgürlüğüyle ilgili başka, savcı ve suç ceza hakimliğince dikkate alınmıyor. Sanki hukukun geçerli olmadığı bir boşluk var. Bu boşluk keyfi bir biçimde dolduruluyor. Sadece son birkaç günde meydana gelen bu örnekler bile işte Türkiye'nin neden girdiğini anlatmaya yeterli diyor Rıza Türmen. Ve Sayın İçişleri Bakanı çok güzel açıkladı bir televizyon programında diyor. Biz kültürel terörizmle mücadele ediyoruz. Kültürel terörizm nedir derseniz Sayın Soylu bu kavrama açıklık getiriyor. Sözde kadın hakları. Sözde insan hakları. Sözde barış ve sözde ekolojik çevre. Aynen böyle söylemiş. Bunların hepsi giydirilmiş, örtü haline getirilmiş diyor Soylu. Kimin tarafından diye soruyor Rıza Türmen. Terör örgütleri tarafından. Rıza Türmen de bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk yargıçlarından da eskiden 7 yıl görev yaptı. Başka bir deyişle barıştan, insan haklarından, kadın haklarından, ekolojik haklardan söz ediyorsanız teröristsiniz. Bir ülkede İçişleri Bakanı bunları söylüyorsa, o ülkede demokrasinin ve insan haklarının durumunu anlamak için insan hakları kuruluşlarının raporlarına gerek var mı diye sormuş. Dünya insanın üstüne yıkılır mı sorusundan sonra ikinci soruyu da o soruyor. Seçilmiş eş başkan %63 oy alarak Diyarbakır Belediye Başkanı olmuş Mızraklıysa, Selçuk Mızraklı eş başkan, mesela örgüt üyesi suçlamasıyla 9 yıldan fazla hapis cezası aldı. 4 ay 15 gün Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanı, Halkların Demokratik Partisi basın bürosunun Twitter hesabı aracılığıyla yayınladığı mesajda diyor ki, el ele, yürek yüreğe ve omuz omuza vererek güzel yarınları müjdeleyebiliriz. Sizlere bir haberim var. Bu zalimler pek yakında kaçacaklar diyor. Ve çok fazla kötülük ve günah biriktirdiler. İyiliğin ve güzelliğin ışıkları üzerinizden eksilmesin diyor. Bir de böyle bir durum var. Son olarak da şunu söyleyeyim, hukuk meselelerinin hepsini hızla elden geçiriyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde de bugün manşet var. Sarayın kuzusu diye tırnak içinde alınmış kuzu kelimesi. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin onu tahliye ettirdiği ileri sürülen eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Burhan Kuzu, Zindaşti ile iddia ettiği gibi yalnızca 2011 veya 2014'te bir kere görüşmemiş. HTS kayıtlarına göre, işte gene telefon araştırma kayıtlarına göre, Kuzu 2015'ten sonra Zindaşti ve adamlarıyla en az 12 kez görüşmüş ya da mesajlaşmış. Kuzu'nun kendisini Zindaşti ile tanıştıran AU isimli kadınla da sürekli irtibat halinde olduğu polis fezlekesine yansımış. Zehra Özdilek'in haberi bu. Gazetecilerin suç üretilerek jet hızıyla tutuklandığı bir ortamda hakim ve savcıların ifadelerine karşın Kuzu soruşturmasında adım atılmamış. Halbuki kendisi de sonunda ben hazırım görüşmeye, yani savcı huzuruna koşa çıkmaya, koşa gideceğim. Koşa koşa gideceğim demişti. Haftalar geçmiş ancak Kuzu henüz ifade bile vermemiş. Oysa Zindaşti uluslararası çapta büyük bir mafya. Yani önemli bir suç örgütü yöneticisi. Kuzu'nun Zindaşti ile kuzu yerken çektirdiği fotoğraflarında, burada yeni fotoğraflar ortaya çıkmış. Zindaşti bak ayakta duruyor, biraz hafif göbekli bir mafya lideri. Hemen oturuyor, yanında kuzu var. Önlerinde kuzular, yemekler var. Evet bak, burada kuzu var. Bıçak da var, kesmişler filan. Hemen yanında Burhan Kuzu var. Önde de yemekler var. Evet, yemekler var. Cumhuriyet'in sorusunu yanıtlayan Zindaşti o cevap vermiş. Hakkındaki iddiaları reddetmiş. Ben yamyam değilim ki, herkesle görüşme hakkım var demiş. Görüşürüm demiş. Halbuki ama kuzu görüşmedim diyordu. Bu da böyle. Yani çok acayip bir şey. Terkoğlu'nun itirazına da, yani Cumhuriyet yazarı ve Oda Televizyonu haber müdürü Barış Terkoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmiş. Yeni Yaşam'dan iki gazeteci ve Yeni Çağ yazarı Ağrel'in tutuklanması protesto edilirken, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak da yargıda bir dönem F tipi yapılanma vardı, şimdi de P tipi, yani pelikan tipi bir yargılanmadan bahsediliyor demiş. Yargının dokunmaya çekindiği kuzuyla Zindaşti'nin görüşme trafiği de bugün açıklanmış oluyor. Türkiye böyle bir hukuki durumda. Açık Gazete. Monsieur le Président, je vous fais une lettre

silah çekebilirler, bana ateş edebilirler diyen ünlü şarkısını Serge Gainsbourg'dan çok zaman zaman çalabiliyoruz ama Boris Vian'ın kendisinden çaldık 100. yıl dönümünde. Ayrıca Devrim Özkan da Fransız Öpücüğü'nde bunu kutlamayı sürdürdü. Açık dergi içinde zaten Fransız Öpücüğü'nde Boris Vian'ın 100. yaş günü de bütün onun güzel şarkılarıyla kutlandı. Şimdi kısaca, kalan çok dar zamanımız içinde önemli şeyler de var, onları da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalar tarihi bir düşüşle açılmış durumda. 15 dakika süreyle askıya alınmış sebep korona virüsü. Standard & Poor's 500 endeksi hafif yükselmiş işlemler yeniden başlayınca ama %7'yi geçen düşüşler var. Koronavirüs tedirginliği deniyor ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşten ötürü oluyor. Dow Jones %6,8, Nasdaq %7,1, Standard & Poor's 500 endeksi %7 düşmüş. Ve yani 2008'den beri en yüksek değerine, korku endeksi en yüksek değerine çıktı deniyor. Evet. ABD'de kayıplar nedeniyle, hani siz de söylediğiniz, işlemler durmuş ama bir önemli gelişme, petrol şirketlerinin kaybı %14'ü bulmuş. Suudi Arabistan çünkü üretimi artıracağını da söyledi. Evet, Rusya'da devam edeceğiz madem öyle dedi, biz de üretim yapmaya. Yani dünyada bir petrol bolluğu var ama biz bir yandan küresel ısınma var diye anlatıyoruz. Tam hani zıvanadan çıkmış bir hal var işte. Mahşerin dört atlısı dememiz o kadar da abartmalı bir deyim sayılmamalı. Bir yandan bence bir şey daha gösteriyor ama bu, biliyorsunuz, ekoloji hareketi içerisinde bu küçülme ekonomisi, yani kapitalizm içerisinde küçülmek lazım anlatanlar vardır. Şu anda aslında bir küçülmeden söz ediyoruz hani küresel ekonomideki, ama bunun aslında bir kriz olarak hani algılandığını, işte evet, şirketlerin kapanmakta olduğunu, işsizliğe vesaireye falan yol açacağını, dolayısıyla planlı bir şekilde hani müdahale edilmediği müddetçe böyle piyasa koşullarında aslında çözümünde olmadığını görüyoruz. Çünkü aslında petrol üretiminin hala devam etmeye çalışılmasının ve neden olduğu şeylerden bir tanesi bu aslında, bu krizin durumu. Evet, yani bayağı ciddi bir şey sorunu var. Yani kapitalizmin açmazının açıkça görüldüğü bir durumdan bahsediyoruz. Yani kolay kolay bugün bir haber daha vardı hatta bununla ilgili. Biraz sizinle programdan önce konuşuyorduk. Bir yandan da Business diye bir site, şu anda tekrar girmeye Business çalışayım. Business Insider mi? Yanlış hatırlamıyorsam paralı bir site olduğu için biraz girmekte de zorluk çekmiştik. Ama şöyleydi en azından hani manşeti. Bütün dünyada uçuşlar koronavirüs sebebiyle uçak biletlerine olan talep radikal bir şekilde düşüyor. Ancak bu uçuş sayısına etki etmiyor. Çünkü şirketler arasında bu havaalanlarının bir takım kuralları var. Yani belli sayıda noktaya ve belli sayıda uçuş yapma zorunluluğu var şirketlerin. Dolayısıyla manşette şey diye vermiş. Ghost flights, yani hayalet uçuşlar, boş olmasına rağmen yapıyorlar. Yüz binlerce galon tonluk şeyler, petrol kullanmaya devam ediyor bu uçaklar. Evet, aslında talep olmamasına devam rağmen ediyorlar yani. Evet. Yani hızla geçelim bu korona virüsüyle ilgili durum. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 463'tü son gördüğümüz. Bir gecede, bir günde o 97 ölüm gibi çok yüksek bir şey var. Ayrıca İtalya'da üst düzey, yani koalisyonun ortağı olan başbakan yardımcısının kendisi açıklamıştı. Devam ediyor. Güney Kıbrıs'ta ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi. New York'ta bir günde 37 kişinin hayatını kaybettiği eyalet olarak bahsediyoruz. Eyalette ölüm vaka sayısı 142'ye yükselmiş 105'ten. Almanya'da ilk iki ölüm haberi vardı. Kuzey, evet, Ren-Westfalia'da Heinsberg ve Essen kentlerinden iki kişi öldü. İran'da toplam ölü sayısı 237'ye yükseldi ve acayip isyanlar filan da çıkıyor. Şeyleri, evet, mahkumları evlerine göndermişler. Üstelik bu sadece İran'da değil, İtalya'da da mahkumlar isyan etmişler. Hapishanelerde ve isyan var. Ve ölüler var, evet, öldürmeler var. Çok kargaşa var. Yani isyan üzerine açılan ateşler var. İran'da sadece siyasi mahkumlar bırakılmamış. Öbürleri evlerine gidin demişler. Siyasi mahkumlar koronavirüs olmuyor herhalde. Onun için yani ona yakalanmıyorlar, öyle bir şey. Ya da daha tehlikeli bulunuyor virüsten de. Ya da karambolde gitsin, bunlar da elemini olsun. Arnavutluk'ta ilk koronavirüsü vakası tespit edilmiş. Vakaları hatta 54 yaşındaki babayla 28 yaşındaki oğul. İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurumu Başkanı İsmail Neccar kendisi COVID-19'a yakalanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre üyeleri kendilerini karantinaya almışlar. Cumhuriyetçiler. Güney Kore'de 248 yeni vaka daha ve hasta sayısı 7.382. Onlar da Japonya ile tamamen yani neredeyse savaşın eşiğine gelmiş durumdalar. Çünkü Japonya olimpiyatları yapmakta ısrarlı. Ama binlerce seyirci, on binlerce, yüz binlerce belki seyirci, izleyici gelecek. Bir de binlerce, on binlerce de atlet gelecek ve Çin'den de çok karışık. İtalya'da 16 milyon kişiyi etkileyecek kararname. Bütün kamu aktiviteleri, dini törenler, ritüeller ve spor karşılığına tamamen iptal oldu İtalya'da. Hı hı. İtalya'da durdu. Bütün okullarda tatil, hayat durdu. Suudi Arabistan aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye uçuşları durdurmuş. Filistin'de vaka sayısı 20'ye yükselmiş durumda. Bir tek iki ülkede görünmüyor sadece. Yani bizim tespit ettiğimiz, bizi yakından ilgilendiren birisi İsrail, birisi de Türkiye. Hiç yok. Cezaevlerinde isyan çıktı filan. Yani durum... Komploya ne kadar açık değil mi? Evet, açık zaten komplo olduğunu da söyleyenler var. Evet, ilan etmiş durumdalar. Erdoğan kimseyle tokalaşmadan gitmiş. Brüksel hareketinden önce kendisini uğurlamaya gelenlerle selamlaşmış. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlamakla yetinmiş. Görüşmeye gitti. İran'da koronavirüsü nedeniyle Çabahar kentine giriş çıkışlar da yasaklanmış. Almanya'da 6 kişi, 6 kişi İtalya'da bu şeylerde mahkum isyanlarında öldü haberi var. Sağlık Bakanı ise koronavirüsü açıklamasında ben bunu söyleyenler tiyatrocu bulacağız diyorlar. Yani komplo. Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeni de İbrahim Karagül de bu yeni tip koronavirüsünün aslında mason o başkaydı, eskiydi. Şimdi yeni üretilmiş bir virüs olduğunu savunmuş. Korona sadece bir virüs, sadece bir sağlık sorunu, sadece şu an yüzleştiğimiz bir salgın değil, bir gelecek korkusudur. İnsanlığın bütün kurulu düzenlerini sarsan çökertebilecek bir uyarıdır demiş. Ve seçkin bir ırk oluşturmaya, yeryüzünün kaynaklarını bu seçilmişlere bahşetmeye dönük planlar yapıldığını da biliyoruz demiş. Savaş sırasında ara vermişlerdi mason dosyasını. Şimdi herhalde yavaş yavaş geri dönecekler. Onun ön hazırlığı gibi Karagül'ün yazısı. Evet, Amerika'da Maryland valisi Larry Hogan Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir kişide virüs tespit edildiğini açıklamış. Ama Türk değildir herhalde. Türklere henüz bir şey olmuyor çünkü biliyoruz. Tiyatrocudur. Evet, olabilir. İsrail'e girecek herkes 2 hafta, senin niyetin var mıydı bilmiyorum bugünlerde gitmeye, ama 2 hafta karantinada kalabilirsin gidersen eğer İsrail'e. Ve küresel piyasalarda petrol kıyameti yaşanıyor. Borsa İstanbul'da düşüş %7'ye dayanmış. Amerika'da da kayıplar nedeniyle işlemlerin durduğunu açıkladık. Petrol şirketlerinin kaybı %14'ü aşmış durumda Independent Türkçe'de. Ve petrol talebinin tüm yıl düşüşte olduğu bir yıl 2009'dan bu yana ilk kez görülecekmiş. Ama hepsi yalan habermiş, borsada düşüşlerin filan. Çünkü Trump öyle söylemiş. Fake news demiş. Tiyatrocu demiş o da yani. Evet, tiyatrocu demiş. New York demiş. Borsasında yaşayan. Yok, yalancı demiş. Yalancı sana kimse. Burada ben az evvel bahsettiğim haberi buldum. Onu düzeltmiş olayım. Business Insider'dan gerçekten Ghost Planes diye anlatıyorlar bu haberi. Adam Bianco'nun haberiydi az evvel verdiğim. Evet, böyle bir durum var. Çok sayıda haber var ama ana hatlarıyla kapsamaya çalıştık. Şimdi geri kalanını da Ahmet İnsel'le konuşacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Evet, çok sayıda konu var hemen. Bir düzeltme yapayım. Biraz evvel Ömer şey vakasından bahsettin. Dünyada iki, ya çevremizde iki ülkede koronavirüs görülmüyor dedin. Türkiye ve İsrail. Yanlış duymadıysam. Evet. İsrail'de 49 vaka olduğu ilan edildi. Öyle mi? Eyvah, bunu atladım ben. Bir tek Türkiye kaldı o zaman. Birkaç tane daha var civarda. Ukrayna'da falan yok galiba, şu anda duyulmadı galiba. Emin değilim Ukrayna'dan ama birkaç ülke var. İlk orada var, şey vardı. İran'dan gelen uçaklardan gelen insanları karantinaya Ukrayna'da almışlardı ve barikat kurmuştu Ukrayna halkı buradakiler dışarı çıkmasın. Doğru. İsrail'de bir kişinin, 38 yaşındaki bir kişinin durumunun ağır olduğu söyleniyor. Hmm. Dediğiniz gibi 14 gün karantinaya alınacak yurt dışından gelen herkes. Evet, çok tabii, ciddi bir şey yani. Yani gelmeyecekler demektir. Evet. Daha doğrusu. Diğer taraftan Batı Şeria'da da tabii durum yani çok vahim yok değil şu anda ama Batı Şeria'da da böyle bir vakalar görmüş. Betlehem'de görülmüş. Betlehem'e giriş çıkış yasaklanmış. En azından karantina önlemleri çerçevesinde acil durumlar dışında giriş çıkış yasaklanmış. Bunu belirteyim dedim. Türkiye'ye şu anda gelmiyor herhalde. Türkiye'deki, bence Türkiye'deki rejimden korkuyor virüs. Kendisinin darbe girişimiyle tutuklanacağından korkuyordur. Olabilir. Şeyde de, Amerika Birleşik Devletleri'nde de tam rakam öğrenilemiyor. Sebebini söyleyeyim mi? Bir sürpriz nedir? Haber. Yeterince deneyecek test kit yokmuş. Yapılamamış. Bozuk çıkmış aletler. Aha. Deneme, ciddi söylüyorum. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en zengin ve güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Biliyorsunuz ama Amerika'da bu tür altyapı dışarıdan gözüktüğü gibi çok güçlü değildir. Değil. Tam tersine çok da zayıftır. Yollarında köprülerin kötü olduğu herkes tarafından bilinir ama işte bu sağlık altyapısı, evet, yani parayla değil de kamu sağlığı altyapısı diye bakıldığında maalesef. Evet, böyle. Yani hiç öğrenilmiyormuş gerçek sayı. Büyük farklar var yani. Evet. Evet, evet. Amerika'dan devam edelim isterseniz. Demokrat Parti'nin ön seçimleri devam ediyor. Bugün gene önemli 6 eyalette ön seçim var. Michigan bunların içinde en önemlisi, 125 delege belirleyecek. Michigan'da geçen 2016 yılında Bernie Sanders Hillary Clinton'ın kıl payı önüne geçerek seçim yarışında iddialı olduğunu göstermişti. Şimdi Bernie Sanders'in Michigan'da kazanıp kazanmayacağı daha sonraki seçim yarışı açısından belirleyici olacak. Joe Biden'ın kazanacağını kamuoyu yoklamaları gösteriyor ama geçen 2016 yılında da hepsi Hillary Clinton'ın kazanacağını söylüyorlardı. Kıl payı kaybetti Michigan'da. Diğer taraftan Washington, Idaho, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota'da seçimler yapılacak. Şu anda daha Demokrat Parti delegelerinin %62'si belirlenmedi. Yarın bu %50'ye inecek aşağı yukarı. Ama gidişat en azından kamuoyu yoklama enstitülerinin tespitleri Joe Biden'ın Demokrat Parti seçmenleri arasında giderek öne çıktığı. Yani birincisi %54'ü Demokrat Parti seçmenlerinin Biden'ın kazanacağını, %35'i Sanders'in kazanacağına inanıyor. Arzuluyor mu, inanıyor mu onu tam bilmiyorum. Diğer taraftan Trump'ın karşısında Biden'ın kazanma şansının %80 olduğunu Demokrat Parti seçmenleri inanıyorlar. Sanders'in ise Trump karşısında şansının daha, çok daha düşük olduğuna inanıyorlar. Birkaç hafta içinde artık iyice belli olacak adayların kim olacağı. Maalesef Bernie Sanders, hissiyatım odur ki, yani programını desteklediğim, kazanmasını istediğim aday. Ama galiba Demokrat Parti seçmenlerinin biraz Trump'ı devirecek adaya oy vermeyi tercih etmeleri nedeniyle, yani bir programa değil de Trump'ı devirecek adaya oy vermek ihtiyacı nedeniyle Joe Biden'a yöneldiklerini söyleyebiliriz. Hatta birkaç yorumcunun da Joe Biden'a Trump'ın yönelttiği eleştiri, Sleepy Joe mu diyordu? Sleepy Joe, evet. Mahmur Joe. Mahmur Joe, uyuyan Joe, uyutan Joe. tabirinin Joe Biden'a hiç o kadar şey olmadığını, Joe Biden'a zarar vermediğini, hatta tersine biraz aman bu adam gitsin de biz de bir iki sene rahatlayalım, her gün yeni bir icat dinlemekten ve başımızı duvarlara vurmaktan kurtulalım diyeceklerini ümit ediyor. Hatta iş çevrelerinin bile bundan memnun olacağını iddia ediyorlar. Ama bu tabii sadece bir duymak istediğini söyleyenlerin sözü olabilir, bilmiyorum. Evet, şeyde ben de bir iki ilavede bulunayım. Bir tanesi, Joe Biden'ın durumu çok sağlam görünmüyor maalesef. Yani şey, zihinsel, bilişsel durumu sürekli, yani Amerikan bağımsızlık bildirgesinden bir cümle okumaya kalktı geçen gün ve unuttu. Tümüyle unuttu, gerisini biliyorsunuz dedi. Yani bütün Amerikalıların sözüm ona bildiğini varsaydığımız bir şey. Sürekli olarak unutuyor, karıştırıyor. Yani cümle tamamlayamıyor. Cümle tamamlayamıyor. Çok ağır bir durumu var. Bir de kendisinin çok sermaye çevreleriyle çok yakın ilişkileri olduğu bir bir ortaya çıkıyor. Gizli ilişkileri. Oğlunun ve kendisinin de bayağı ciddi bir şirketin şeyinde yer almış oldukları. Bir, evet. Büyük bir MBNA diye, en büyük bağımsız kredi kartı şirketi Delaware'de. Evet. Kendi oğlu da orada çalışıyormuş falan. Böyle öyle bağlantıları da var. Clinton aday olduğunda şöyle bir durum da vardı. Aslında Sanders'la umutlanan veya daha önce seçimde Amerika'da seçimlere katılım çok düşük. Bu yabancılaşan insanların ciddi bir kısmının sandığa gitmediğinden. Hani Trump'ın kazanması da önemli bir şeydi aslında. Değişim isteyenlerin Clinton aday olduğunda sandığa gitmemesi. Aynı şeyin Joe Biden'da da olma ihtimali çok yüksek. Sanders'ın esas avantajı ise belki bu yabancılaşmış kesimi, yani %55 katılım. Bu milyonlarca daha önce sandığa gitmeyenlerin sandığa gitmesini sağlayabilmek olduğu söyleniyordu. Söyleniyordu ama maalesef bu söylediğiniz şeyde gerçekleşmedi. Demokrat Parti ön seçimlerinde, evet, beklenti gerçekleşmedi. Yani aşağı yukarı aynı katılım, Demokrat Parti seçmenleri arasında bile aynı katılım maalesef var. Bir de şunu belirteyim, yani bunlar çok kötü haberler tabii ama Amerikan seçmenleri cümlesinin sonunu getiremeyen, aşağı yukarı 100 ila 120 kelimeyle konuşan ve acayip sesler çıkartarak kendisini ifade eden bir kişi ve aynı zamanda da iş çevrelerininle ilişkisi değil, inanılmaz biçimde üst üste iflas etmiş bir yarım sözde milyarderi başkan seçti. Yani dolayısıyla bu John Biden hakkında söyledikleriniz belki Amerikan evet, seçmenlerine sempatik bile gelebilir. Evet, yani şeyde bir de Chris Hedges son yazısında Truth Dig'de tek seçimli bir tek seçenekli seçim başlıklı yazısında şeyi de hatırlatıyor. 2016'da Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde büyük bir taktik hata yaptığını ve şey Hillary Clinton'ı destekleyen Demokrat Kongresini terk eden şey taraftarları, işte bizim adamın Sanders taraftarlarını, o da çıkmalıydı diyor şeyden. Büyük bir taktik hata yaptı. Kendisini destekleyenler demokrasi bizimki gibi terk etmektedir diye bağıranlara katılmadı. Ve bunu unutmadı seçmenler, o oy vermeyenler de diyor. Böyle bir öyle bir ihtimal, yani üçüncü parti oluşması ihtimali Kenan Erçel'in Birikim'in haftalık sitesinde de yayınlanan yazısında hatırlatıyor bunu Kenan. Böyle bir ihtimal hep var, evet. Yani Sanders taraftarlarının ve arkasında yer alan daha geniş bir kesimin, AOC falan gibi genç kuşağın artık yeter deyip bir üçüncü parti kurma ihtimalleri var. Ama tabii Amerikan seçim sistemi üçüncü partiye bugüne kadar hiçbir şekilde izin vermedi. O yüzden de o üçüncü parti girişimine atlamamasını anlıyorum bir şekilde Bernie Sanders'ın, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama herhalde belki bu artık bir acil gereklilik haline gelecek Amerikan demokrat solu açısından. Evet, bunu bakalım şimdilik tabii bu değil şu anda, seçimler ön planda. Yani seçim öncesinde böyle bir girişimde bulunacaklarını zannetmiyorum ama seçim sonrasında olabilir. İsterseniz buradan seçimlerle ilgili İsrail'e geçelim. İsrail'de seçim sonuçları aşağı yukarı kesinleşti diyorum. Çok itiraz var ve Netanyahu bu seçim sonuçlarının hala kesinleşmemesinin bir tabii ki komplo evet. olduğunu tabii. O da artık her yer komplo oldu biliyorsunuz. Komplo olduğunu iddia ediyor. Masonlar yapmış olmasın? Artık orada masonlar da yapabilir tabii İsrail'de. Fakat epey de mason var, unutmayalım. Orada dolayısıyla İsrail'de komplo nasıl işliyor merak ediyorum ben de. Orada daha çok tabii şeyler, İsrail düşmanlarının komplosu, içimizdeki iç düşmanlar. Şimdi orada en önemlisi içimizdeki iç düşmanların tabirinin cisimleşmesi. Çünkü Netanyahu'nun 61 milletvekiline sahip olması lazımdı mecliste çoğunluğu kazanması için. 58 milletvekilinde kaldı. Kendi partisi 34-37 ve onu destekleyen aşırı sağ dinci partilerle beraber 58 milletvekilinde kaldı. Bu 58 milletvekilinde kalmasındaki önemli etmenlerden bir tanesi de bu sefer Birleşik Liste adı altında seçimlere giren ve hem Arap Partileri hem Komünist Partisi İşçi Partisi'nden zamanında ayrılmış Sol Parti Maret'in beraber girip seçimlere 15 milletvekili çıkarmaları. Bu aslında İsrail'de son derece önemli bir gelişme. 120 üyelik parlamentoda 15 millet, parçalı bölüklü bir parlamentoda 15 milletvekili çok önemli. Şimdi Netanyahu tabii bu 15 milletvekilinin hepsini iç düşman olarak tanımlıyor. Zaten bütün kampanyada bunun üzerineydi. Yani rakibimiz Benny Gantz mecbur olacak Araplarla işbirliği yapmaya mecbur olacak ve bu İsrail'e ihanettir söylemini sürekli öne çıkarttı. Benny Gantz da böyle bir şeye girişmeyeceğine söz verdi aslında seçimler sırasında. Şimdi Benny Gantz, yani muhalefetteki aday, Mavi Beyaz Partisi lideri, eski general, emekli general, Lieberman'ın desteğini almış durumda. Yani laik aşırı sağın desteğini almış durumda. Ama yeterli değil. Bu 15 milletvekilinin desteği şart Netanyahu karşısındaki bir bloğun oluşması için. Ve tabii ki Netanyahu da inanılmaz bir hainlerle işbirliği yapacak. Hainler listesi kampanyası yürütüyor. Ve belki de seçimlerin bu tür tuzaklarla seçim sonuçlarının geciktirilmesinde zannediyorum bu iç aralarındaki iç düşmanların faaliyetlerine bağlıyordur. Netanyahu'nun davası, yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve irtikap davası 17 Mart'ta başlayacak. Acelesi bir an evvel kendisine başbakanlık kurma görevinin verilmesi. Buna karşılık Benny Gantz da kendisinin çoğunluğu sağlayabileceğini iddia ederek Cumhurbaşkanı'ndan görevin kendisine verilmesini talep etti. Dördüncü kere seçimlere gitmemek güvencesini ancak ben verebilirim diyor. Tabii İsrail'de milletvekillerinin çoğu da artık bir yıl içinde dördüncü kere seçimlere gitmek yükünden de kurtulmak istiyorlar. Önümüzdeki hafta içinde, gelecek hafta içinde durum biraz daha netliğe kavuşacak. Ne sakıncası var dört defa gitse? Her iki ayda bir seçime gitmek fena bir fikir değil aslında. Eğlenceli olur yani. Evet, büyük ihtimalle ama seçilmek için gerekli parayı ancak dört yılda toparlıyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl İspanya'da da 3 kere yapıldı yanlış hatırlamıyorsam seçimler. Evet. Ve büyük yani masraflar var. Bu galiba dünya üzerinde bir siyasal krizin de bir göstergesi gibi. Evet, öyle anlaşılıyor. Bu evet iki partiye dayalı sistemlerin çoğu yerde çökmesi. Çünkü İspanya'da 1978'den beri hep iki parti evet. Yani iki partiden biri sürekli iktidara gelmişti. İsrail'de de öyle sonuçta. Dolayısıyla bu iki partiye sıkışmış sistemler, seçim sistemleri nispi temsile dayalıysa, Amerika'daki gibi değilse, nispi temsile de dayalıysa o zaman tek başlarına çoğunluk oluşturamadıkları gibi ittifaklarıyla birlikte çoğunluk oluşturmakta zorluk çekiyorlar. Küçük partiler burada son derece kilit rol oynamaya başlıyor. Bu hem iyi hem kötü. Yani çok küçük 5-6 milletvekiline sahip bir radikal, dinci, aşırı sağ parti oyun kurucu hale geliyor. Evet. Tabii bu tam tersine 5-6 parti milletvekiline sahip bir çevreci Yeşil Parti de oyun kurucu hale gelebilir. Tabii bu her seferinde tek yönlü çalışmıyor. Ama her durumda demokrasi açısından bir sorun olduğu belli. Belli. Üçüncü konu Yunanistan. Yunanistan'da dün Avrupa Birliği Başkanı ve Avrupa Birliği Dış Temsilcisi ile Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinde Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'nin bir an önce sınıra dizdiği asker polisleri çekmesi ve sınır No Man's Land'da son derece zor koşullarda kalan sığın göçmenlerin geri çekilmesi yani Türkiye'ye geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Mitsotakis de aynı şeyi Almanya ziyaretinde talep etti. Merkel aynı şeyi talep etti. Ama orada aslında sayısı çok yüksek değil. Yani birkaç bin kişi olduğu tahmin ediliyor şu anda. Türkiye-Yunanistan sınırı arasında sıkışmış, özellikle Pazarkule sınırı civarında sıkışmış göçmen sayısının. Fakat çok zor durumdalar. Diğer taraftan Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde dün Tayyip Erdoğan'ın ilginç bir şekilde görüşme sonrasında bir ortak basın toplantısına katılmadan paldır küldür, hatta Avrupa Birliği temsilcilerinin de pek haberi olmadan paldır küldür o toplantının sonunda orayı terk ettiği ve NATO Genel Sekreteri ile NATO binasında değil Türkiye'nin NATO Büyükelçiliği toplantı odasında görüştüğünü gördük. Bunlar pek olağan şeyler değil. Avrupa Birliği görüşmelerinin Tayyip Erdoğan'ın beklediği biçimde geçmediği anlaşılıyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Tayyip Erdoğan göçmenlerin Avrupa'ya salınması şantajını kullandı. Evet. Kullandı ama sonuç almadı. göçmenler Avrupa'ya yığılmadılar. Yani İçişleri Bakanı Soylu 140 bine vardı galiba onun akbil sayımlı geçiş şeyi sistemi. Biz tutuyorduk sayıyı ama son takip edemedim. 150 bindi galiba son. Ama artık 150... açıklamıyor. Açıklamıyor. Yani 24-48 saattir yok. Evet. Yok artık herhalde öyle olması lazım. Epitop'u 1200 civarında göçmen Yunan adalarına geçmiş durumda. 500'ün altında göçmen Yunanistan'a geçmiş. Bir kısmı sınırın öbür tarafına yollanmış. 300 civarında göçmen de şu anda tutuklu. Toplam bilanço bu. Yani o 150 bin akbil basıp da sınırı geçen 150 bin kişi nerede, ne oldular onu da bilmiyoruz. Acaba orada böyle bir kara delik mi var? Oraya mı hepsi akıp gitti? Korona, koronadır. Korona olabilir. Son isterseniz, yani bu Yunanistan konusunda bir, orada da ciddi biçimde önlemler alınıyor. Yunanistan'da koronavirüsünün yarattığı iktisadi etki görülmeye başlanmış. Çünkü turist gelmiyor artık Yunanistan'a ve Yunanistan'ın önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Evet. İran'da ve öyle. Evet. Yani çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Yani İran'da zaten kayıplar çok büyük. Evet. Şey nedeniyle, ambargo nedeniyle, ama Yunanistan ekonomisi zar zor toparlanmaya başlamıştı. Biraz daha iyiye doğru gidiyordu. Son birkaç yıldan beri bu turistlerin birdenbire gelmiyor olması, eğer bu Nisan sonuna Mayıs başına kadar sarkarsa, ki bu virüs salgınının Dünya Sağlık Örgütü dün artık bunun bir pandemi, yani her yeri kapsayan salgın evet. Dünya salgını konumuna geçtiğini ilan etti. Ve bu tabii birkaç haftada duracak bir salgın değil. Bir buçuk ay sürmesi bekleniyor en aşağı. Bunun tabii ki Yunanistan'a da çok ciddi etkileri olacak. Türkiye'ye ama dediğim nedenlerden dolayı virüs gelmekten korkuyor. İşte böyle otoriter rejimlerin bazen böyle topluma yararları var. Virüsleri de korkutuyorlar. Evet. İdlib konusuna gelirsek, İdlib'de ateşkes anlaşması çok küçük ihlallere rağmen devam eder gibi gözüküyor. İdlib şehrine girmiş birkaç tane gazetecinin röportajını okudum. İnsanlar bir iki gündür sokağa çıkıp çocuklar oyun oynamaya falan başlamışlar. İdlib şehri boş değil. Şu anda hala İdlib şehri terk edilmemiş bir şehir. Bayağı canlı bir yaşamı olan bir şehirmiş gazetecilerin tespitlerine göre. İdlib konusunda önemli olan, tam teyit edilmemekle beraber bölgeden gelen video kayıtlarında Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin bazı gözlem noktalarından M4 karayolunun batısına doğru hareket ettiklerini gösteriyor. Ki bu beklenen bir şey. Biliyorsunuz Rusya ile olan anlaşmada aslında fiilen Türkiye'nin M4 karayolunun batısına çekilmesi doğal sonuç olarak kendini dayatıyor. Ve büyük ihtimalle de bu önümüzdeki bir hafta içinde iki tarafın savunma bakanlarının görüşmeleriyle bu operasyonun nasıl uygulanacağı görüşülecek ve Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin aksine oradaki 6-7 yanılmıyorsam gözlem noktasını Türkiye M4 karayolunun batısına, yani Laskiye Halep karayolunun batısına taşıyacak ve önümüzdeki birkaç ayda, belki birkaç ay, belki 6 ayda bu Türkiye sınırıyla M4 karayolu arasındaki bölge Türkiye'nin denetiminde, Türkiye'nin sorumluluğunda 1 milyondan fazla göçmenin yığıldığı, sayı tam emin değiliz, Bir Leşiş Milletler 1 milyon rakamını veriyor. Bazı gözlemciler bunun daha az olduğunu söylüyorlar. Fakat orada özellikle Hayat Tahrir el-Şam örgütünün sorumluluğunu Türkiye üstlenerek, yani o örgütü dizginlemeyi, o örgütü etkisiz, silahsızlandırmayı, etkisiz kılmayı Türkiye sorumluluğu alarak, ki bu çok ağır bir sorumluluk, bir yeni modus vivendi oluşacak, bir geçici durum oluşacak. Bu başarı mıdır? Ateşkes sağlanması her zaman başarılıdır ama... Ama sallantı da... Bu kadar insan, bu kadar asker niye öldü? Herhangi bir geri alma hevesi içinde sorusunu da sormanın tam zamanı. Tam zamanı, evet, aynen öyle. Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. Ne? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Özdeş. Merhaba, günaydın Özdeş. Evet, bugün Melis Alphan konuğumuz ve kadın günüyle ilgileniyoruz ama onun da getirdiği konuk var, Emine. Hoş geldiniz diyeyim ama tanıtımını size bırakıyorum Güven Bey. Tabii, memnuniyetle. Bugün Dünya Kadınlar Günü için yaptığımız İki programlık serinin ikinci programı. Geçen hafta Nur Deriş ile Sabiha Sertel'in hayatından ve Sabiha Sertel'in hayatını anlattığı The Struggle for Modern Turkey, Çağdaş Türkiye Mücadelesi kitabından bahsetmiştik. Geçen hafta da söylediğim gibi Dünya Kadınlar Günü ne denk gelen haftalarda ben genellikle cinsiyet eşitsizliğinin bilimsel bir tarafı olmadığını gösteren çalışmalara değinen programlar yapıyordum. Fakat bu tabii tek yöntem değil. Aslında yaşayan ve örnek alınabilecek kadınların, kadınlar yapamaz denilen şeyleri gayet güzel becerdiklerinin somut göstergeleri olarak bu hikayeleri gündeme getirmek de bir başka yöntem. Geçen haftaki programda tarihi bir kişilik olan Sabiha Sertel ışığında bunu yapmaya çalıştık. Bugün ise yaşayan ülkemizin genç kadınlarını hikaye ederek aslında benzer bir şey yapmaya çalışacağız. Melis Alpan'ın hikayelerini yazdığı bir kitap var. Ben İstersem kitabın adı. Alt başlığı İlham Veren Hayatlar. Fotoğrafları da Mustafa Seven çekmiş. Geçen sene piyasaya çıkmış. 2019 baskısı bir kitap. Bu kitapta 21 genç kadının hikayesi anlatılıyor. Genel olarak 3 kategoride, yani bir kategori spor, içinde atletizm, yüzme, futbol, boks gibi alanlarda zorlukların üstesinden gelerek önemli şeyler başarmış genç kadınların hikayeleri var. Sanat kategorisinde resim ve müzik alanını görüyoruz. Genel olarak akademik alan diye düşünebileceğimiz, içinde hukuktan mühendisliğe, robotiğe kadar çalışmaların olduğu bir alanda da bu konularda çalışmış genç kadınların hikayelerini görüyoruz. Bugün hem Melis Alpan'la bu kitabın hikayesinden biraz bahsedeceğiz, hem de kitapta ismi geçen genç kadınların hikayelerinden bir fikir vermeye en azından size çalışacağız. Ve bu üç kategoriden, spordan, sanattan, akademiden bir parça söz edeceğiz. Ayrıca kitapta hikayesi olan 21 genç kadından bir tanesi de Emine Yiğici, hukuk öğrencisi. Onun hikayesini de kendi ağzından dinleyeceğiz. Genel olarak planımız böyle. Ben kısaca Melis Alpan'ı tanıtarak sözü ona bırakayım. İzmir doğumlu, Londra'daki College of Fashion'da moda endüstrisine yönelik tasarım teknolojisi bölümünde lisans eğitimi alıyor. Bir taraftan da New York'taki Fashion Institute Technology'de bir dönem eğitim görüyor. Daha sonra Türkiye'ye geldikten sonra Vizyon dergisinde moda editörlüğü, ardından Radikal gazetesinde muhabirlik yapıyor. Milliyet gazetesine geçiyor. Orada yazı işleri ve eklerde muhabirlik, editörlük, yazarlık yaptıktan sonra 2009'da Hürriyet gazetesinde çalışmaya başlıyor. Daha çok toplumsal konularda, kadın, çevre ve çocuk hakları alanlarında yazılar yazıyor. Hürriyet gazetesinin satılması sonrasında 2018'de istifa ederek bir süre Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yapıyor. Daha sonra yoluna serbest gazeteci ve metin yazarı olarak devam etmekte. Emine Yiğici'nin hikayesini ise kendi ağzından dinleyelim ve kitapta anlatıldığı şeklinde, şekliyle de, o şekli de referans vererek dinleyelim istiyorum. Dolayısıyla onu ben özetlemeyeceğim. Şimdi birazdan Emine Yiğici'ye de söz vereceğim. Fakat Melis Hanım, sizle başlayalım isterseniz. Bu kitabı böyle derlemek nereden aklınıza geldi? Ben aslında sözü size bırakıyorum dedim ama son bir şey söyleyeyim izninizle. Kitabın başındaki bir sayfada genç kızların, kadınların sıkça duyduğu cümlelerden oluşan bir sayfa var. Kız çocuğu evden çıkmaz, kız çocuğu sokakta oynamaz, kız çocuğu bisiklete binmez, kız çocuğu top sektirmez, kız çocuğundan mühendis olmaz, kız çocuğu beceremez, kız çocuğu yapamaz, edemez gibi. Bu hikayeler tabii bize gösteriyor ki bütün bu cümlelerin cümlelere karşı koyarak aslında kız çocuğunun yapabildiğini de, edebildiğini de, becerebildiğini de gösteren hikayeler bunlar. Benim en hoşuma giden tarafı bu. Fakat sizin aklınıza nereden geldi ve nasıl başladınız kitabı oluştururken? İsterseniz buradan başlayalım. Merhaba öncelikle. Aslında bu Aydın Doğan Vakfı'nın bir fikri. Ben projeye dahil olduğumda, bu çünkü hem bir kitap hem bir sergi. Sergide Türkiye'yi dolaşıyor şu anda. Hatta bu hafta, önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, New York'ta sergilenecek. Kitap da İngilizce'ye çevrildi. O da oraya gidiyor. Birkaç yüz tane dağıtılacak. Şimdi Aydın Doğan Vakfı benimle iletişime geçtiğinde aslında fikri bulmuşlardı. Yani biz genç, nasıl diyeyim, hem kız çocukları hem de genç kadınlardan oluşan bir kitap yapmak istiyoruz diye. Ve bunların işte biraz hani ilham veren hikayeler mi yapsak gibi bir genel bir fikir vardı. Dolayısıyla ilk başta bir sergi yapalım diye düşünmüşler. Fakat sonra hani demişler ki, Mustafa Seven de o zaman dahil oluyor projeye, bu kadar emek vereceğiz, o zaman bu kızların hikayelerini de anlatalım. O zaman beni aradılar. Çünkü ben yıllardır çocuk hakları, kadın hakları konusunda yazdığım için akıllarına gelmişim. Ben dahil olduğumda böyle bir 8-10 kız vardı aslında hani listede. Fakat çok az vaktimiz vardı, 3 ay gibi bir süre ve bizim bu listeyi bir 20-25'e çıkarmamız gerekiyordu. Dolayısıyla biraz hani kervan yolda düzüldü de diyebiliriz. Çünkü hani bu sayı yeterli değildi. Ondan sonra oturduk işte gazete haberlerinden, aynı zamanda vakfın çok yıllardır bu kız çocukların eğitimi konusunda çalıştığı için çok geniş bir ağı var. O ağ üzerinden işte çeşitli illerde belediyelere sorarak, ederek böyle bir 21 kız çocuğu ve genç kadından oluşan bir liste oluşturduk. Ve 3 ayı yollarda geçirdik Mustafa Seven'le birlikte. 11 ile gittik. Bunun için işte il derken hani onların köyleri vesaire, kızlar nerede yaşıyorlarsa, onları daha çok yaşam alanlarında fotoğraflamak istedik ki hani o çünkü onları büyüten yer orası neticede, şu an başka yerlerde olsalar da. Ve bu şekilde işte 3 ay içinde hani son hafta bile yeni bir isim dahil edip röportaj yapıp işte kapadığımız oldu, öyle diyeyim. Yani baskıya girerken bile ben hala röportaj deşifre ediyordum. Bu şekilde oldu aslında, bu şekilde gelişti. Yani ben fikir evet, babası ama değilim aslında. Peki kitabın hiç böyle son dakikada yetiştirilmiş bir kitap olduğu belli olmuyor. Elimizden geleni yaptık, bayağı bir yorulduk öyle diyebilirim. Çünkü yolda şöyleyiz yani, gidiyoruz köy yolundayız. Hani ben bir yandan deşifre yapıyorum, işte bir yandan başka bir röportajı editliyorum. Bir yandan öbür röportajın hani ne soracağım, ne konuşacağım, bunları düşünüyorum. O şekilde. Ama gazeteci olduğumuz için, hani ben günlük gazete pratiğinden geldiğim için çok süratliyimdir. Dolayısıyla bir savaş hallettim. Muhabirliği gibi bir şey olmuş bu ya. Bir tür. Evet. Peki şimdi aslında bugün konuğumuzda olan Emine Yiğici'nin hikayesine yeterince yer verelim ve son dakikaya kalmasın istiyorum. Ama isterseniz tabii onu son kısımda yapalım. Sizin Melis Hanım bahsedeceğiniz birkaç seçtiğiniz örnek hikaye var kitaptan. Kısaca bunlara değinsek, arkasından Emine Yiğici'nin hikayesine geçsek. Yani ben şöyle seçmekte çok zorlanıyorum. Çünkü bütün hikayeler özgün ve hani hem bir sürü kesişim noktası var hem de farklılıkları var. Ama hani kendime göre bir takım kriterlerle üç alandan birer isim seçmeye çalıştım. Sporda mesela İrem Çapar var, boksçu, yani aslında Muay Thai yapıyor, o da boksun bir türü. Bu bir hani erkek sporu olarak nitelendiği için biraz İrem'den bahsetmek istiyorum. İrem Hatay'ın bir işte köyünde doğuyor, ailesi tarımla uğraşıyor. Fakat çok hareketli bir çocuk. Evi 3 kez yakma girişim, yani yanlışlıkla çocukken 3 kez yakma girişiminde bulunuyor. Fakat neyse ki bir şey olmuyor. Babası da anne, bir de küçük kardeşi var ve küçük kardeşi rahatsız biraz çocukken. Dolayısıyla ablası pardon. Babası da annesi ablasına koşturmaktan İrem'le de çok ilgilenemiyor ve çok hareketli. İşte kuzeniyle Cüneyt Arkın filmleri izleyip aşağı inip dövüşüyorlar, böyle bir çocukluk. Babası da bir, hani onun bu enerjisini bir yerde atabilmesi için diyor ki ben seni boks kursuna yazdıracağım. İrem başta gitmek istemiyor, işte hani böyle ne işim var, ama baba götürüyor. Sonra bir iki üç gitmede birden çok hoşuna gidiyor ve çok da hırslı, azimli bir çocuk. Ve nasıl diyeyim, antrenörü de çocukta hani hakikaten o azmi görüyor. Böyle artık ayağını kanatana kadar üçüncü gidişinde falan antrenör bırak artık diyor, hala bırakmıyor. Ayağını kanatana kadar bu Hatay'da vuruyor. Oluyor öyle mi? Evet, box, evet. Hatay'ın bir köyü. Evet. Hatay'ın bir köyünde evet. Oluyor. Ve şöyle, İrem'in babası da üç kızı var ve hep bundan dolayı küçümseniyor köyde. Fakat daha sonra şimdi o hani bir hızla ileri gidersem İrem dünya şampiyonu oluyor Muay Thai'da ve ondan sonra babası sen ne güzel kızlar yetiştirmişsin, oğlanlardan bile iyiler gibi yorumlar alıyor sürekli diğer köylülerden. Neyse, İrem o kursa başlıyor ve ondan sonra gerçekten çok çalışkan bir çocuk. İşte turnuvalara katılıyor, uluslararası müsabakalara giriyor, iki dünya şampiyonluğu var, Türkiye şampiyonlukları var. Onu küçümseyen oğlanlar oluyor hani çocukluğunda, senden dünya şampiyonu mu olacağını zannediyorsun hani diye, laf olsun diye bunu söyleyip işte o hani onu biraz yıldırmaya çalışan çocuklar oluyor. İrem zaten dünya şampiyonu olunca da o çocuğu buluyor ve hani dövmüyor ama çocuk ondan özür dilemek zorunda kalıyor, haklıymışsın diye. Tabii İrem bu sporu yapmaya başlayınca bütün hani köydekiler, bu erkek sporu ne işi var, kaslanacaksın, erkek gibi mi görünmek istiyorsun, hani bu tür bildik laflar dolaşıyor ama hiç kulak asmıyor bunlara. Zaten bu çocukların ortak özelliği bu laflara kulak asmamaları. Ama aileler çok önemli. Yani bu bir bilimsel araştırma değil ama tuhaf bir çıktısı var. Yani nasıl diyeyim, sanki biz bir bilimsel araştırma yapmışız gibi. Yani rastgele seçilmiş tesadüfi örnekler ama hepsinde Yani %99 diyebilirim. Ortak olan ailelerin çocukları teşvik etmesi. Yani aileler çocukların arkasında, bütün köy, kasaba, kent karşılarında ama aileler çocukların sıkı arkasında. Evet, sıkı duruyorlar. İrem'in durumunda da bu böyle. Yani biraz anne, teyze endişeleniyor aslında ama baba orada arkasında duruyor özellikle. Yani İrem bu şekilde... Evet. Bir de spor şey oluyor çocuklara, birçok özellikle dezavantajlı, çok yoksul yerlerde spor sayesinde okumaya devam ediyorlar. Mesela Malatya kız futbol takımında da böyle. O çocukların pek çoğu evlenecek, öyle mahallelerden geliyorlar Malatya'da. Yani erken evlilik yani fenomenin olduğu. Dolayısıyla bu çocuklar şu anda benim konuştuklarım genç kadınlar diyeyim yani. Bu takımda olmasalardı çoktan evlenmiş ve çocuk sahibi olmuşlardı. Dolayısıyla hem yani spor sayesinde eğitimlerini sürdürebiliyorlar ve de hani erken evlilikten aslında bir manada kaçınmış oluyorlar. Şimdi mesela sanat alanında da Ayça Gökdeniz var. Violonsel sanatçısı, o şu anda Mimar Sinan Konservatuvarı'da okuyor. Ayça Bursa Karacabey'de doğuyor. Ve doğduğu, yani küçüklüğünü geçirdiği o çevrede okuma yazma oranı çok çok düşük. Yani hani annesi ilkokul mezunu değil mesela ama o da çok bilge. Yani hani hep eğitimin yani eğitim, her zaman eğitim gerekmiyor o bilgeliğe sahip olmak için. Yani bazı aileler gerçekten çocuklarının hani eğitim almasını istiyor, kendi gibi hayatı olmamasını istiyor. Ayça'nın mesela annesi babası, bunlar tarım işçisi. Ve benim çocuğum böyle olmasın diyor, benim çocuğum okusun diyor. Çok aile içi şiddetin, kadına şiddetin yoğun olduğu bir yerde yaşıyorlar. Ve annesi hep bak sen oku, böyle olma diyor. Nitekim Ayça 6 yaşındayken sanırım, yanılmıyorsam, annenin zoruyla İstanbul'a göç ediyorlar. Çünkü tek isteği çocuklar orada büyümesin, İstanbul'a gelsinler, bir umut olsun çocuklar için. Ve burada Balat'a yerleşiyorlar. Sonra tesadüfen Ayça'nın gittiği ilkokulda, annesi de orada yemekhanede çalışıyor, Barış İçin Müzik Vakfı'nın ilk kurulduğu ilkokul burası. Ve Barış İçin Müzik Vakfı, biliyorsunuz işte, bütün pek çok çocuğun müziğe erişimini amaçlayan bir vakıf. Yani harika bir iş yapıyorlar. Ve annesi tesadüfen onların yemeklerini yapıyor. Ayça'nın kuzeni de orada violonsel çalmaya başlıyor. Ay pardon, violonsel değil, akordeon. Annesi de hadi gel sen de çal, bak sen de başla diyor. Onu teşvik ediyor ve Ayça orada akordeon çalmaya başlıyor. Daha sonra Barış'ın Müzik Vakfı okuldan taşınıyor. Annesi de gidiyor çünkü o vakfa yemek yaptığı için. 20 dakika falan uzaklıkta bir yere taşınıyorlar. Ayça'ya yolda, daha küçük tabii yani 7 yaşında falan. Dolayısıyla 7 mi emin değilim, bazı rakamları ve isimleri karıştırıyor olabilirim ezberimden. Ayça gelme, böyle yürümeye tek başına yollarda denmesine rağmen sürekli gidiyor annesinin yanına. Ve orada violonsel çalmaya başlıyor. Ve bir süre sonra yetişiyor işte Barış İçin Müzik Vakfı'ndaki eğitmenlerle ve sınavlara giriyor. Konservatuvar sınavlarını kazanıyor. İşte ona bir şekilde hocası ihtiyaçlarını karşılıyor. Çünkü violonsel çok pahalı bir enstrüman. Dolayısıyla yani bir şekilde buluyorlar bir yerden violonsel. Ve çok çok başarılı oluyor. Yani Avusturya'da falan yarışmalarda birincilikler elde ediyor. Yani Ayça o köyde nasıl diyeyim, belki okula bile gitmeyecekken şu anda dünyanın her yerin, yani Avrupa'da ve daha yaşı küçük, yani Reşit bile 17 yaşında dünyanın pek çok yerinde konserler veriyor, birincilikler elde ediyor ve çok parlak bir gelecek var önünde. Burada da tabii hem yine annenin yüreklendirmesi ve öğretmenlerin teşvikiyle oluyor bu. Ben de izninizle minicik bir parantez açayım. Barış İçin Müzik Vakfı'nın ilk yıllarında Açık Radyo'da yakın işbirliği yaptık. Hatta koridor kayıtlarımızda yer almıştır onların verdiği bir konser. Evet. Oradaki çocukları şimdi hatırladım. Evet, gerçekten çok çok güzel bir iş yapıyorlar. Evet. Evet, ben de şunu ekleyeyim. Bu hikayelerden şu da anlaşılıyor aslında. İrem gibi ya da Ayça gibi bir şekilde kendilerine açılacak bir kapı bulamamış olan muhtemelen yüzlerce binlerce çocuk, genç insan, genç kız, genç erkek, genç kadın var. Ve bunlar aslında bu potansiyellerini bir şekilde gerçekleştiremeden bambaşka bir hayat içinde sürüklenip gidiyorlar. Bu tabii işin üzücü tarafı bir yandan. Öte yandan bu kitapta hikayeleri anlatılan kişiler gibi örneklerin olması ne yöne doğru hareket etmemiz gerektiğini ya da ne tarafa doğru ilerlemeye çalışmamız gerektiği konusunda da önemli bir pusula görevi görüyor diye düşünüyorum. Evet, ama şunu, yani başarı gerçekten tesadüfi bu ülkede. Ben şunu net olarak gördüm. Yani ortada hiçbir şekilde bir sistem yok. Mesela Anadolu'da bilim ya da sanat alanında bir çocuk yetişmesi çok çok zor. Çünkü bunlar biraz, nasıl diyeyim, para gerektiriyor. Yani bir enstrüman almak ya da bilimle ilgili. Şimdi Selin Alar örneğin hikayesini anlatacağım. Onun ailesi daha hani iyi hallediyim. Yani orta üstü gibi. Ama onlar da zorlanıyor. Çünkü çocuğun ufacık bir parça gerekiyor her hafta diyelim. 500 lira. Yani bunu yoksul bir ailenin karşılaması mümkün değil. Ve ortada bir sistem yok. Sporda bile en çok başarı yine spordan çıkıyor. Çünkü hani ne bileyim, iyi kötü işte bir antrenör, bir şey, hani bir takım kuruluyor. Oradan bir şey çıkabiliyor. Ama yine hepsi tesadüfi ya da bir kişiye bağlı. Bir öğretmen elinden tutacak ya da bir kaymakam, hani o ilçede buna önem verecek, çocuklara malzeme alacak. Yani bunların hepsinin tesadüfi olduğunu gördüm ben. Ortada hiçbir şekilde bir sistem yok. Dolayısıyla hani yol haritası derken önce herhalde yani bir eylem planı gerekiyor. Yani yol haritasının yapılması gerekiyor. Öyle bir harita olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası. Evet, doğru. Yani yapısal bir şeylerin, evet, olması şart. Tamamıyla tesadüfi olmaması açısından. Öte yandan tabii tesadüften ibaret demiyorsunuz. Tesadüf derken hani azimli çocuklar için, evet, yani hani, evet, tabii ki de sonuçta o yüzden adı Ben İstersem, ama hani yine de azimli olup hiçbir şey de yapamayabilir çocuk. Yani evet, öyle bir risk de var. Evet, yani burada olağanüstü bir irade, sebat, hatta inat olduğunu da tabii, evet, ki bütün bu hikayeler gösteriyor. Şimdi isterseniz siz Selin'in hikayesini kısaca bitirin, ben Emine'ye, tamam, geçelim. Onun hikayesine de yer kalsın. Tamam. Evet, onu da buraya getirdik çünkü. Evet. Kısaca bahsedeyim. Selin Alar'ı örnek, daha o küçük aslında, 13 yaşında. Kıbrıs'ta, Kuzey KKTC'de doğuyor. Bir yaşındayken İstanbul'a geliyor ailesi. Selin annesinin annesi babası İngiliz. Dolayısıyla hani böyle bir dil avantajı var küçüklüğünden itibaren. Onu hani Küçük Prens okuluna yolluyorlar. Yani o daha iyi bir eğitim alıyor açıkçası. Selin de çok şeye meraklı bir çocuk. Yani çocukken, küçükken hele çok meraklı. Ve bir şekilde robot yapmaya başlıyor. Buna ilgi duymaya başlıyor. Aslında ilk uzunluk ölçülerine ilgi duyuyor. Sonra işte bir şekilde robot yapmaya başlıyor. Robotiğe giriyor. İngilizce öğretmenin vasıtasıyla okuldaki. Ve hep böyle hayatından aslında robot fikirlerini ilham alıyor. Mesela köpeği ölmek üzere, yani köpeği ölüyor ve aslında köpeğini canlandırmak için bir gün Fransa'dalarken ailesiyle karşıdan karşıya geçerken bir görme engellinin yanında kılavuz rehber köpek görüyor. Annesine soruyor bu nedir diye ve onun rehber köpek olduğunu öğreniyor. Sonra kendi köpeği öldüğünde ne kadar çok üzüldüğünü düşünüyor ve bir görme engelli için hem dostunu kaybetmiş olacak hem de rehberini, dolayısıyla bunun çok daha üzücü olduğunu düşünüyor ve bir köpek robotu yapmak istiyor. Köpek robotu yapıyor. Bu işte Coolest Projects İrlanda, Dublin'de Coolest Projects diye bir yarışma var. Dünyanın her yerinden çocuklar katılıyor. Bu robotuyla hem oraya böyle teknolojinin liderleri de geliyor. Yani dünyada teknolojinin liderleri ve bayağı övgülerle karşılanıyor. Çok ilgi görüyor robotu. Ve birinci seçiliyor 500 çocuk arasından falan. Şimdi her yıl gidiyor oraya. Tabii bir aynı çocuğu sürekli birinci seçemezler ama robotları çok ilgi görüyor. O da mesela kız çocuk olarak hep zorlanıyor. Çünkü her girdiği sınıfta tek kız. en çok istediği şey bir kız arkadaşıyla birlikte robot yapmak. Ama hiç öyle bir kız, kız yok etrafında. Ve hani farkı tabii. Yani diyor bütün kızlar benim okumda diyor tuvalete gidip selfie çekiyor. Sonra ben mesela Instagram'a robotlarımı koyuyorum. Bana diyorlar ki Instagram'ın bu mu konur? Hani kendi bikinli fotoğrafını çek koy diyorlar. Hani yani biraz hani o da mücadelesi burada. Yani biraz yalnızlık çekiyor açıkçası. Yani benim gördüğüm o. Böyle özetleyebilirim, evet. Ama onun da önünde bayağı parlak bir gelecek, evet, var. İlginç, ilginç. Tabii hepsine başarılar diliyoruz. Peki Emine Yiğici'nin hikayesine gelelim. Hukuk okuyor, kadın hakları konusunda çalışmak istiyor. Evet. Fakat gerçek bir irade gücüyle aslında bu geldiği yere gelebilmiş durumda. Emine Hanım, biraz sizden dinlesek kısaca önünüze çıkan engelleri nasıl aştığınızın hikayesini. Tabii. Öncelikle merhaba. Ben hikayeme şöyle başlayayım. Maddi durumumuzdan başlayayım. Yani annemin ve babamın işinden başlayayım. Ben 3 çocuklu bir ailede büyüdüm. Babam inşaat işçiliğiyle uğraşıyor. Annem ev hanımı. Ve bulunduğumuz ev açıkçası sağlıklı bir ev değildi. Yani insani olanaklara yönelik bir ev değildi. Çatısından su damlatıyordu yağmur yağdığında ya da kar soğuğunda içeriye soğuk vurduğu oluyordu. Çok sağlıklı bir şekilde büyümüyorduk yani, ama baktığınızda benim hayatımı zorlaştıran şey maddi olanaklar değildi. Çünkü bir şekilde ben yoluma bakabiliyordum. Üçüncü sınıfta benim azmimi gören öğretmenim örneğin test kitaplarını getiriyordu ya da deneme sınavlarını getiriyordu. Bu şekilde olabiliyordu, ama çevremdeki baskı, kız kısmısı bu kadar yapmaz cümleleriyle başlayan ve bunun ardı arkası kesilmeyen cümlelerle birlikte aslında zorlu bir yolculuk olmuştu. Bir de devlet de olanak gösteriyordu. Bursluluk sınavı falan olmuştu. Yani maddi olarak zorlanmadım açıkçası. Tabii ki de zorlu bir süreç oluyordu. İnsanların kıyafetlerini giyiyordunuz. İnsanlar size yardım gönderiyordu. Ya da yağmur yağdığında kitaplarınızı ıslanıyordu. Çünkü çatınız damlatıyordu. En çok zorlandıran da buydu beni açıkçası. Kıyafetlerimi ıslanabilir ama kitaplarımı ıslanması çok acıydı. Sonra şöyleydi. İlk nerede fark ettim ben bu durumu? 5 ya da 6 yaşındaydım. Çok hatırlamıyorum. Derede gidip oyun oynayacaktım. Irmaktan su akıyor ve gitmek istedim. Sonrasında şöyle bir cümle duydum. Ne demek gideceksin? Islanacaksın. Kıyafetlerin vücuduna yapışacak. Erkek çocuklarıyla oynayamazsın. Böyle geldi. Sonra ben bir düşünmeye başladım. Neden ben yapamıyorum? Ya da ne bileyim, pantolon giyeceğim. O kadar dar giyme. Vücudum belli olmasın. 7 yaşındayım. Bir yere gideceğim. Trabzon'a gitmek istiyorum. Bir şey alacağım. Tek başına gidemezsin. Her şekilde önüme bir engel çıkıyordu. Lise kazandım. Trabzon'un en iyi liselerinden birisiydi. Kanlı Anadolu Lisesi. Şöyle söylendi. Neden orada okuyor? Yomra'da lise yok mu? Yomra'daki lise düz liseydi. Yani çok programlı lise gibi. İstediğim hayallerimi gerçekleştirebileceğim şey yoktu orada. Ve babam ve annem de çok baskın karakterler değildi açıkçası. Köyde yani dediğim dedik olan insanlar değildi. Bilirsiniz, Trabzon'da dediğim dedik olan erkekler ya da dediğim dedik olan kadınlar her zaman pohpohlanır. Böyle bir anne babanın kızının böyle yerlere gelmesi daha bir batmaya başlamıştı oradaki insanlar. Yani bayramın kızı nasıl bunları yapabiliyor diye cümleler dönüyordu. Ki şunu da söylemem gerekiyor, Melis Hanım'ın da söylediği ben gibi. Ben hemen araya girip bir şey söylemek istiyorum. Ben burada çok derin bir kıskançlıkta hissettim. Evet. Her gittiğim yerde. Yani bu toplumda aslında hani nasıl diyeyim, kendi çocuğu yapsın da ister ama yani yapmıyor ya da bir şey. O yani orada derin bir kıskançlık da var. Ama fırsat eşitliği olmadığı için oluyor işte. Yani oradaki kızlar da vardı, köyde benim yaşımdaki kızlar da vardı, onlar benim kadar başarılı değildi ya, bu sorun oluyordu. Ya yakın bir kız arkadaşım vardı mesela, onun annesi de benimle ilgili konuşuyordu ki o benim arkadaşımdı. Ya böyle çekememezlikler falan oluyordu, ama benim hep bir hedefim vardı ki bu da nasıl olmuştu biliyorsunuz Merhamet dizisinden. Orada bir kadın oyuncu vardı, Özgün, ama çok zorlu şartlar altında yaşıyordu, maddi durumu çok kötüydü ve avukat oluyordu. Ben dedim ki ben de yapacağım. Birinci sınıftayken bu arada ya, diziler her zaman kötü, evet, etkilemiyor ama dizilerin gücünü görüyoruz aslında, evet, neden, evet, önemli ve neden iyi, evet, olmalı. Şeydi mesela, birinci sınıftayken doktorlar dizisi falan vardı. O zamanlar doktor olmak istiyordum çok güzel bir mevki olduğu için, ama asistanlarla doktorlar arasındaki ilişki çok da sıcak gelmiyordu. Bana aşk hayatı falan anlatılıyordu. Ama Merhamet geldiğinde dedim ki ya çok güzel, çok güçlü bir kadın. Ben de çok güçlüyüm, ben de yapacağım. Ama şey düşünmüyorum mesela, nasıl okuyacaksın, parayı nasıl bulacaksın ki para bulmak önemli biliyorsunuz. Bunu hiçbir zaman düşünmedim. Benim en büyük sıkıntım şuydu. Cümleleri dinleme, önüne bak ve sadece istediğine odaklan. şeyde lavabomuzda kırık bir ayna vardı. Fayansları eskimiş bir lavaboydu. Aynanın karşısına geçer, duştan sonra ya da ne bileyim herhangi bir şey. Geçerdim oraya, giderdim, yarım saat boyunca kendimle konuşurdum aynanın karşısında. Kendime emin yapacaksın, başaracaksın. Sonra çıkardım, hayatıma devam ederdim. İşte kitaplarımı düzeltirdim, evi temizlemeye çalışırdım vesaire. Sonra şöyle hayatım değişti benim. İki tane değişim noktası oldu. Birincisi amcamın hayatıma girmesiyle, ikincisi de Aydın Doğan Vakfı ile tanışmamla oldu. 8. sınıftayken amcam geldi. Benimle sohbet etmeye başladı. Kendisi İstanbul'da yaşıyordu. Ve benimle sohbet ettikçe bu kız okuyacak dedi. Ya ben şöyle diyordum, ne buluyorlar anlamıyorum. Ya ben istiyorum ama herkes istiyordur herhalde. Çünkü ben normal geliyordum bana. İnsan kendine normal bulmuyor o süreçteyken. Kendisi maddi olarak destek oldu. Dershaneye gittim. Lisemde yine yardımcı oldu, gidip gelmemde yardımı dokundu. Çünkü köy dolmuşu beni beklemiyordu. Neden Trabzon'da okuyor diyerek. Yomra'da arşınladığım oluyordu sokakları. Çünkü gitmiş oluyordu. Hava soğuk oluyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bu şekilde bir süreçti. Lisede de tabii ki de çok zorlandım. Hani alışma süreci var. 14 kişilik köy okulundan çıkmışsınız. Yanınızdaki insanlar çok pahalı giyiniyor, konuştukları şeyleri anlamıyorsunuz bir yerde. İlk kez hayatımda ben Trabzon'un merkezine geldim çünkü 14 yaşındayken. Hani Trabzon'un merkezine gelmek çok rahat bir şeydir ama ben 14 yaşında ilk kez gelmiştim. Onların konuştukları şeyleri bilmiyorum, gittikleri mekanları bilmiyorum. Fazlasıyla özgüven yetersizliği yaşadığım bir dönemde, takdir edersiniz ki. Sonra ben de odaklanmam gereken şeye odaklandım. Dedim ki kendini göstermek için bir şeye ihtiyacın yok. Instagram'a, Facebook'a bir şey atmana gerek yok. Oturacaksın ve dersini çalışacaksın. Zaten üniversiteye gittiğinde istediğin her şeyi yapabilirsin dedim. Ve bunun için çalıştım. Yani her şeyi zamanında yapmak gerekiyor. Benim odaklandığım şey o zaman ders çalışmaktı. Şu anda buradayım. Çok mutluyum. Söylemem gereken bir şey varsa eğer genç kızlara, vaktimiz varsa söyleyeyim mi? Yani son bir dakika içinde. Aa, tabii. O zaman sadece şunu söyleyeyim. Kendilerine inansınlar. Kimsenin onlara inanmasına gerek yok. Aynanın karşısına geçip kendileriyle konuşsunlar. Harika. Galiba bitiriyoruz. Emine'nin hikayesi de çok çarpıcı ve mükemmel konuşuyor kendisi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de hemen son olarak şunu ekleyeyim Emine'nin hikayesine. Emine hayatı boyunca, yani çocukluğu boyunca kendini savunmak zorunda kaldığı için, hani neden onu giyiyorsun, neden bunu yapıyorsun, neden oraya gidiyorsun. O yüzden de biraz avukat olmaya karar veriyor. Evet, onu söylemeyi savunma, yani savunma pratiği geliştiği için. Evet, Güven Bey. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde iki programlık serimizin ikinci programını yapmış olduk. Ben istersem ilham veren hayatlar kitabından bahsettik. Kitabın hikayelerini aktaran Melis Alpan konuğumuzdu ve kitaptaki hikayeleri anlatılan 21 genç insandan birisi olan Emine Yiğici de konuğumuzdu. Onları duydunuz. İradeyle, azimle, sebatla, üstesinden gelinemeyecek şey yok elbette ama bunların olabilmesi için hem bir takım yapısal koşulların gerçekleşmesi, hem de bunun yanı sıra örnek alınabilecek aslında. Bak ben de şunun gibi olabilirim denilebilecek insanların öne çıkartılması bana çok önemli gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu haftaki programda sözü geçen herkes umarım gelecek kuşaktaki genç kızlarımıza da benzer şekilde örnek olur. Evet, bitirirken de Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Yeniden teşekkür ediyorum geldiğiniz için Emine Hanım, Melis Hanım. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Güven Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bitiriyoruz Açık Gazete'yi de bu şekilde. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek oluyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.